Biraz uzlet ruhu, uzlette yazılmadı. Halveti yazdık. Fakat celveti tercih ettiğimizi ortaya koyduk. Bazı fesadı zaman herhalde, konjöktür zannediyorum. Şartlar öyle olmayı gerektirmiş. Seyri sülükü ruhanide ve kalbi ruhi terakkide. Üstadın yaklaşımıyla hayvaniyetten çıkıp cismaniyeti bırakmada, kalp ve ruhun derece-i hayatına yükselmede, hareket eden insanlar bazen ortalığına müsait görmüşler. Halveti tercih etmişler. Belki bazı dönemin insanları öyleydi yani. Çok laubaliydiler. Çok hayatın içindeydiler. Çok çakır keyfidiler. Serazat idiler. Bu türlü kimseleri Allah'a yönlendirme biraz halvette olabilirdi. Dolayısıyla o döneme ait mürşitler, halvetiye mesleği hep öyle gitti. İnsanları daha ziyade uzlete çağırdılar. Bu Trakya'da daha çok olmuş. Anadolu'da çok halveti bilmiyorum. Trakya'da çok olmuş. Hatta Selimiye Camii'nin penceresine güzel bir hatla yazılmış hattı size söylemiştim. Rahati fi halveti ya ihveti küllemâ vecettu. Kavmen azharu aybi ve abdu zilleti ma vecettu halilen kaddu bel vecettu rahati fi halveti gibi bir şey. Belki bazı yerlerini yanlış okudum. Hafızamda kalmamış olabilir. Ben rahatımı halvette buldum. İşin doğrusu bana doğruluğu gösterecek. Hani arz ediyorum ya yar bet, better, ezmar, negir, tayyavi, cehim. Kötü arkadaş kara yılandan daha kötüdür. Aman semtine sokulma. Bugün olmasa yarın seni cehenneme sürükler. Ama yarni gü gir ta ya bi naim. İyi arkadaş iyidir o. Ona sımsıkı sarıl. O da seni cennete götürür. Şimdi bu mülahaza ile adam halveti demiş yani. Doğru dürüst bir dost bulamadım yani. Kime yanaştımsa fırsat bulunca soktu bana. Bir şey bulaştırdı. Bir kir, bir leke bulaştırdı. Dolayısıyla da ben rahatımı halvette buldum. Halvette Allah'lı olduğumu hissediyorum. Halvette Rabbimi mülahazaya alabiliyorum demiş. Bu böyle bir yol. Halvetlik. İnsanlarda muvakkaten uzdet olabilir. Fakat bu muvakkat seyri sülükü ruhani biter, çillesi biter insanın. Erbayin ayı biter. Döner insanların içine. Şimdi o külleti kelam, külleti tam, külleti menam, onlar iyi doğru, müsellem, onlar gibi kabul ediyoruz. Çünkü Hazreti Üstad da öyle. Az yiyor, az içiyor ve az uyuyor. Eşref Edip de onunla alakalı mülahazalarını anlatırken çok az yerdi diyor yani, çok az uyuyordu diyor. Aslında bunların hepsi birbirini tamamlayıcı şeylerdir yani. Çok yerseniz telahum olur, çok uyku ihtiyacı olur. Bu defa eğip yatma gibi bir fasit daire içine girersiniz. Yakamazsınız. Vücudunuzdaki yağları yakamazsınız. Fasit daire oluşur yani. Yeme, içme, uyuma, yatma. Dolayısıyla bunlar Allah'a yürüyen insanın önünü kesen gulyabanilerdir. Bunlardan uzak olan Allah'a yakın olur. En azından potansiyel olarak Allah'a yakın olur. Bunlar tamam. Bunlar olduğu gibi kabul ediyoruz. Diyoruz ki İnsanın vücudunun kaloriye ihtiyacı ölçüsünde insan kalori almalı. İcabında bir hekime sormalı. Böyle bir insan, mesela mektepte öğretmenlik yapan bir insan için zannediyorum en fazla 1800 kalori yeter. Daha fazlasına gerek yok. O şuhuma dönüşür insanın içinde. O da büyük olur, insanın kalbine biner. Ama bir insan sporcuysa veya askerse, koşturan bir askerse, hareket adamıysa, çiftçiyse, reçberse, sürekli hareket ediyorsa, çok akıl harcıyorsa, belki onun için 2500 kalori falan takdir ederler, düşünürler. 300 kaloriye ihtiyacı olan insan da olabilir. Ben şahsen derim ki, arkadaşlar, benim vücudumun günlük ne kadar kalori ihtiyacı var? Bunu minimum yani. Ben o kadar almak istiyorum. Bana onu söyleyin. Nelerden alayım daha ziyade? Bir hastalığa da duçar olmayayım ama vücudun ihtiyacı kadar kalori alayım. İşte o kadar. Kılleti tam. Gereksiz yere konuşmama yani. Müminin sükutu tefekkürdür. Konuşması hikmettir. Konuşurken hak, hakikat adına, doğruluk adına, Allah adına, peygamber adına, bizim Mevlana'dan ve Şeyh Galip'ten, o da kullanıyor. Menkul dediğimiz şey, hep meseleyi sohbeti canana getirme. Yani taş dedin, yahu şu taşları böyle sert yaratan şu kudret, ne kudret? Su, şu suyu böyle yumuşak, yup yumuşak, boğazlardan incitmeden aktığı gibi deryalarda da böyle akıp gidiyor. Ta gidip denizlere ulaşan, bu suyu böyle yaratan kudret ne mütenahidir. Havayı teneffüs ettik. Hakikaten hiç bedelini de ödemiyoruz yani. Bunun bir saatlik bedelini isteseler biz onun şükrünü ömür boyu namaz kılmakla eda edemeyiz. Sürekli soluk alıp veriyoruz ve yaşıyoruz. Bir kere nefesimizi kesse, bir kere yuttuğumuz şey zehir olsa ölür gideriz. Şu Allah'ın lütfuna bak. Her şeyi evirip çevirip sohbeti canana getirme. İşin gerçek sahibine bağlama. Konuşurken böyle konuşma. Sükut ederken de daha sonra ne konuşacağını düşünme. Tefekkür. Ceffel kalem konuşmama. Mümin ceffel kalem konuşmaz. Mümin kendine geveze dedirtmemeli. Çenesi düşük dedirtmemeli. Hekim dedirtmeli. Mümin bunları dedirtmek için de yapmamalı. Yapması gerekli olduğu için yapmalı. Ayrı şey o da. Bu da kılleti kelam. Kılleti tam, kılleti kelam. Kılleti menam, az uyumak. Bir insana zannediyorum, bir fıtırlık uyku herhalde 4-5 saat. Günde insan 4-5 saat uyuyunca, alıştırırsa bir insan, fakir askerliğin esasında daha sonra, askerlikten sonra da belki 3 saat filan yeterdi bana. Biraz gündüz mahmurlaşırsınız öğlene doğru. Böyle bakarsınız. Fakat bir güzellik olur onda da. Böyle baygın baygın bakarsınız, bir güzellik olur. Sonra sakız çiğneyen sakız çiğner. Öbürü kakar su içer, öbürü çay yapar. Atlatır onu, rehavete atlatır. Fakat 4 saat uyku yeter zannediyorum ben. Bunun 3'ünü, 3.5'unu gece yapıyorsa bir de bir kaylule yapar, üstadın verdiği ölçüler içinde ve yeter. Dolayısıyla 24 saat kendine kalır. Çoluk çocuğu varsa birkaç saat onlarla meşgul olur. Vazifesi varsa onu yapar. Bir şey yazacak, çizecek, okuyacak, yapacaksa onları yapar. Değişik şeyler yapmaya vakit kalır. Bir yönüyle uyku bizim zamanımızı çalıyor. Bedel vermeden zamanımızı alıyor. Üstelik zararlı da oluyor. Yediğimiz şey üzerine hele yatınca o şuhuma inkılap ediyor ve sırtımızda yük oluyor. Bunları söylemeye gerek yok. Bunlar birbirini gerektiren, aralarında bunların denebilir ki fiziki telazum var. Bunlar tamam. Fakat bir manada diyoruz. Uzzetenil enam diyoruz. Bir manada. Herkes için değil. Yani biz celvetiyiz. Halkın içinde olmamız lazım. Şimdi bu bizim vazifemiz yani. Onun için bir manada üzzetenil enam. Yani siz hücrelerinize çekilemez, sadece kendinizi düşünemezsiniz. Çünkü siz yaşatmak için varsınız. Yaşamak için değil. Siz eğer Allah Celle Celaluhu öbür alemde sizi yaşatacaksa, başkalarını yaşattığınızdan dolayı sizi yaşatsın. Bence hayatınızı öyle değerlendirmeniz lazım. Yoksa şahsi ibadet-ü taat adına, şahsi kemalat adına bence bu dünyada durmaya değmez yani, yaşamaya da değmez. Ben vazifeyi, fıtratımın vazifesi, bana yüklediği vazifeyi yapamıyorsam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mülazasını arz etmişimdir. Bir daha arz edeyim. İbn-i Mesud'a diyor ki, cinler kendisine iman ettiği zaman, demek diyor artık benim vazifem bitti, ben Allah'a gidiyorum. O da nereden çıktı ya Resulallah diyor. Diyor Mekke'de işte var 5-10 tane inanan insan var. Burada cinler de inandı. Allah bana bazı kimselerin inanacağını söylemişti, vaat etmişti. Demek vazifem bitti. Ben artık burada vazifesiz duramam diyor yani. Ben öbür tarafa gitmem lazım. Şimdi Kur'an'a adanmış her bir ruh burada bir iş yapıyorsa yaşamasının anlamı vardır. Yoksa burada şahsen ibadet yapsa bile abes duruyor demektir. Boşa yaşıyor demektir. Ama bu yaşamaların bazısı bazı arkadaşlarımız itibariyle sancılı olacak biraz. Beyin sancısı olacak. Kasık sancısı olacak. Belki ciddi sancıyla olacak ama fakat o bir manada özleten ilanam biz o bir manadanın esas diğer manasını kullanacak. Hayır, halvet değil. Hayır, uzdet değil. Celvette bulunacağız. Açıktan açığa insanların içinde bulunacağız. İnsanların içinde Efendimiz miracını nasıl tamamladıktan sonra tekrar dönüyor insanların içine. İnsanları oraya ulaştırmak için biz de Allah'ın bize olan lütuflarını başkalarını ona ulaştırma şeklinde değerlendirmeye bakacağız. İşte o bir manada uzlet oluyor. Diğer manada uzlet memnun.